Sidney Dijkers met het NOS Journaal. 20 maatschappelijke organisaties, vakbonden en Nederlandse gemeenten roepen Politiek Den Haag op om niet tot stilstand te komen. In een brief noemen organisaties als VNO-NCW en Greenpeace de val van het kabinet onverantwoord en schadelijk voor de belangen van Nederland. Volgens de 20 ondertekenaars moet er dringend actie worden ondernomen op het gebied van woningbouw, energietransitie en de hervorming van de jeugdzorg. Ook de klimaataanpak mag volgens de organisaties niet stil komen te staan. Als het aan GroenLinks en de PvdA ligt, moet demissionair premier Mark Rutte per direct weg. Dat zeggen partijleiders Kuiken en Klaver in Nieuwsuur. In het debat morgen over de val van het kabinet zullen de leiders een motie van wantrouwen indienen. Het is niet zeker of die motie een meerderheid zal halen, maar bij een meerderheid moet Rutte per direct weg en mag hij niet aanblijven als demissionair premier. Rusland en Turkije praten over verlenging van de graandeal. Die loopt op 17 juli af. Volgens Turkse media hebben de twee landen al een eerste gesprek gevoerd over de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden verlengd. Eerder deze week zei Rusland wel nog geen reden te zien om de deal te verlengen. Dit weekend was de Oekraïense president Zelensky in Turkije. Na afloop van dat bezoek zei president Erdogan dat hij zich in zou zetten voor verlenging van de deal. Die regelt de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. 3 migrantenboten die onderweg waren van Senegal naar de Canarische eilanden worden vermist. Hulporganisatie Walking Borders meldt dat sinds het vertrek niets meer is vernomen van de ruim 300 opvarenden. De 3 boten vertrokken ruim 2 weken geleden vanuit Senegal, zo'n 1700 kilometer van Tenerife. Op 2 boten zaten zo'n 60 opvarenden, op de andere ruim 200. Volgens de organisatie vertrekken Senegalezen vanwege de instabiliteit in hun land en meldt dat families zeer ongerust zijn. In Rotterdam zijn zeker 4 appartementen onbewoonbaar geraakt na een brand. Die ontstond waarschijnlijk door een gaslamp op een balkon, schrijft Omroep Rijnmond. Ongeveer 35 mensen moesten hun woning verlaten. Een deel daarvan kon vanavond uiteindelijk nog weer terug. Er is niemand gewond geraakt. Voor bewoners van wie het huis onbewoonbaar is geraakt, wordt opvang geregeld. En de 9e etappe van de Tour de France is vandaag gewonnen door de Canadees Michael Woods, die de Amerikaan Matteo Jochensson in de laatste paar honderd meter voor de finish wist te achterhalen. Het was de ontknoping van een lange beklimming van de Puy de Dôme, een uitgedoofde vulkaan in de buurt van Clermont-Ferrand. Vingegaard behoudt de gele trui met 18 seconden voorsprong op Pogacar. Morgen is de eerste rustdag in de Tour. Het weer nog, de laatste hevige buien in Groningen trekken naar het noordoosten weg. Komende nacht klaart het dan op en is het grotendeels droog. Ook daalt de temperatuur flink naar een graad of 14. Morgen blijft het droog en dan schijnt de zon bij een graad of 26. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Wij van Wakker Dier willen nou eens met je over koetjes en kalfjes praten. Wist je dat een melkkoe ieder jaar een kalf moet krijgen om melk te blijven geven? En het kalf na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder wordt weggehaald? Gelukkig bestaan Kalverliefde en Zuiver Zuivel. 2 zuivelmerken die werken met fantastische boeren die moederkoe en kind veel langer bij elkaar houden, zodat jij kan genieten van zuivel met een schoner geweten. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Nu in Designmuseum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijhening.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. In Drenthe is een boer gebeten door een wolf. Ecologen en agrariërs, wolfhaters en wolfliefhebbers, ze buitelen natuurlijk weer over elkaar heen. Inmiddels is de boer weer thuis, gelukkig maar. En nu maar hopen dat hij niet in een weerwolf verandert. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Artje Kuiken en Jesse Klaver, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ze willen samen door. Maar kunnen zij hun achterban overtuigen van een gezamenlijke lijst? Ik spreek ze zometeen. En we gaan ook de NAVO-top in Litouwen voorbeschouwen. En bij Het Oog vragen wij ons af hoe andere Europese landen met hun slavernijverleden omgaan. Portugal bijvoorbeeld. En Steef de Jong komt. Daar verheug ik me enorm op. Het is iemand die een geweldige theaterman is. In zijn eentje het hele operette-genre nieuw leven heeft ingeblazen. En die nu volkomen terecht de Johan Kaartprijs krijgt. Maar zover is het nog niet. Eerst het nieuws van... Zondag 9 juli. Ja, regen, bliksem, grote hagelstenen. Vanwege extreem weer gold in een groot deel van het land code oranje. Bij technofestival Awakenings in Hilvarenbeek besloten ze de boel maar af te blazen. Het was nog gewoon wel echt heel kut. Heel jammer. Ja, stom. Het is natuurlijk nooit leuk als je gewoon hier driedaagse evenement wilt organiseren... en je moet na 2/3 moet je stoppen. Voor sommigen kwam het eigenlijk wel goed uit. Ik was al helemaal back af, dus ik ben eigenlijk wel blij... dat ik even gewoon wat eerder kon slapen. Ook bij Bospop in Weert moesten festivalgangers hun spullen pakken. Ja, helaas. We moeten eerder afscheid nemen van Bospop. In enkele gevallen was het ook balen voor de thuisblijvers. Het is vooral voor onze vrouwen heel vervelend. Die had natuurlijk een weekendje even zonder ons, zeg maar. En nou ja, moeten wij weer naar huis. Dus we kregen al appjes van of nu een beetje om konden rijden of toch nog ergens. Dus dan moeten we nog even een besluit over nemen. Maar ja, dus dat is weer het nadeel van dit soort dingen natuurlijk. Ja, nou, ze houden de moed erin. En toen was daar ineens een gezamenlijke persconferentie van de PvdA en GroenLinks. Welkom op dit historische moment. De twee partijen willen bij de volgende Kamerverkiezingen één lijst vormen. Het is tijd voor verkiezingen waarin we samen optrekken. En of dat ook gaat gebeuren, is aan de leden. Vanaf morgen kunnen onze leden aangeven of ze een gezamenlijke Tweede Kamerlijst willen... met één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma. Straks dus een gesprek met Jesse Klaver en Artje Kuiken. En dan naar Wapse in Drenthe. Ik zei het al aan de kop, een schapenboer is gebeten door een wolf. Deze kennis stapte meteen in de auto toen hij het hoorde. Op het moment dat ik hier kom, was de hele familie in paniek. En de vrouw des huizes riep van, hij is gegrepen door de wolf. Het ging mis toen de boer de wolf wilde wegjagen... omdat het dier zijn schapen had aangevallen. Toen kwam de wolf steeds dichterbij... En toen wouden hun het perceel uit en ze deden het hek dicht. En die wolf is over het hek ingesprongen en toen heeft hem in de arm gegrepen. Dus echt een rechtstreeks aanval op een mens. Volgens de burgemeester zat er maar één ding op, de wolf doodschieten. Dan op een gegeven moment moet je toch een knoop doorhakken. Kun je zo'n wolf nog wel of niet weer vrij laten lopen? Of is het risico te groot dat het weer een keer gebeurt? Maar deskundigen zeggen dat die kans op herhaling heel klein is. Ja, een wolf is gewoon een beest wat liever vlucht dan zijn spierballen laat zien. Tot slot naar een bijzonder stukje voetbalcommentaar. In Amerika speelde Charlotte tegen Cincinnati. De commentator deed veel mensen op sociale media denken aan Mickey Mouse. En als ik u een fragment laat horen, dan snapt u vast waarom. Vargas in the area, still with it on the right side, stepping over, sending it back for Lindsay. Lindsay's in the back into the area for Svidersky. One touch, he scores! Another one for Svidersky! And that one was more impressive than the first! En dat was Nieuws Vandaag op radio en tv. En Jeroen van Kan, die zit hier, die heeft alvast gekeken wat er morgen in de krant staat. Ja, zal ik het krantenoverzicht ook met zo'n stemmetje doen? Of toch maar gewoon? Ja, nee, we proberen het eens. Dat zal je nog niet meevallen. Nee, voor het pluspakket, denk ik. Veel kranten gingen het land in, naar plekken waar mensen misschien uitzien naar een kabinet dat hun problemen wel weet op te lossen. Dat blijkt nogal tegen te vallen. Nieuw kabinet, meer van hetzelfde, zegt een man in Ter Apel. De gemeente waar vorig jaar honderden asielzoekers buiten moesten slapen, tegen de Volkskrant. De burgemeester begrijpt de gelaten reacties wel. Nederland verkeert in een impasse, zegt hij. Vooral op dossiers als landbouw, de aardbevingsschade en asiel. Nou, dat is in Groningen dus drie keer raak. Dat blijkt. Trouw reisde af naar basisschool De Huifkar, waar geen muur zonder scheuren te vinden is. Er is een nieuw gebouw beloofd, maar de bouw is opnieuw uitgesteld. Het is om wanhopig van te worden, zegt een leraar tegen de krant. Een orthopedagoog van de Rijksuniversiteit Groningen zegt: kinderen groeien op met het idee dat de overheid er niet voor hen is. NRC trok juist naar het Brabantse Oosterwijk, traditioneel een VVD-bolwerk. Hoe groot is het vertrouwen in Mark Rutte daar? Ook onder VVD-stemmers niet zo heel erg groot. Vier keer Rutte is wel genoeg, zegt een inwoner. Daarmee is het sentiment in Oosterwijk behoorlijk kernachtig samengevat. NRC schrijft ook over Lorenzo Vidino, een gelauwerde extremisme-deskundige uit de Verenigde Staten. Die werd in 2019 gehoord als expert door de Kamercommissie die buitenlandse moskeefinanciering onderzocht. Hij bleek meerdere Nederlandse moskeeën bij naam te kunnen noemen die onder invloed zouden staan van de moslimbroeders, en wist zelfs de exacte hoogte van ontvangen giften uit Qatar. Naar nu blijkt werd Vidino betaald door de Verenigde Arabische Emiraten voor het voeren van een PR-offensief tegen de moslimbroederschap. Dat maakt de krant op uit gehackte documenten. In de Volkskrant staat een mooie reportage over Najib Bukele, de 41-jarige president van El Salvador, die erin slaagt om zowel autoritair als immens populair te zijn. Volgens het recentste onderzoek heeft hij een waarderingscijfer van 90% en op zijn socials vergaarde hij meer volgers dan zijn land inwoners heeft. Vorige week stelde hij zich kandidaat voor de verkiezingen van volgend jaar. De grondwet verbiedt een tweede termijn, maar hij heeft zelf de hoogste rechters van het land benoemd, dus dat is geen probleem. Niemand klaagt over het overboord zetten van de bepaling uit de grondwet. Sterker nog, de aankondiging werd juist met luid applaus ontvangen. En zo is er nog wel meer waar de bevolking niet over klaagt. De invoering van bitcoins als geldig betaalmiddel bijvoorbeeld, dat geen succes werd. De kosten van zijn prestigieuze projecten die de staatsschuld opdrijven en zijn keiharde beleid. Zo liet hij de grootste gevangenis ter wereld bouwen, waar 40.000 gedetineerden in passen en een zeer streng regime geldt. Maar met zijn gelikte video's, waarop die veel te zien is, met bijvoorbeeld dieren en kinderen, dat doet het altijd goed, oogst hij op Facebook en Instagram een eindeloze stroom likes. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I remember those August days we spent around the fire. How we buried our feet in the sand with nothing to desire. Hand in hand towards the roaring sea while the stars came out at night. Felt the waves crash into our skin while we held each other tight. Back to when we were together, why did our story end? Summer days. Now I wander through autumn rain, so God knows where you are. Trying to cover the urge inside to have you in my arms. Hear your voice. summer days. Niels Geuzenbroek was dit met All My Summer Days. Het stof is nog amper neergedwarreld na de val van het kabinet. En toch vinden de PvdA en GroenLinks de tijd rijp om een nieuwe stap in de samenwerking bekend te maken. U hoorde het net al even in het journaal. Een gezamenlijke lijst met een gezamenlijke lijsttrekker. En dat niet alleen, ook een motie van wantrouwen die Mark Rutte naar huis moet sturen. Goedenavond, Atje Kuiken van nu nog PvdA en Jesse Klaver van nu nog GroenLinks. Ik zie jullie zo zitten. Ik denk, jullie zijn net een stel dat hun verloving net bekend heeft gemaakt. Zo zitten jullie te stralen samen. Nou, kan je er iets bij voorstellen? Ik ben altijd een beetje voorzichtig om altijd in de relatietermen te blijven hangen. Ja. Maar goed, en als je daar blijft hangen, dan is die verloving al wat langer geleden ingezet. Maar wat heel mooi is... Verkering, maar de verloving nog niet. Maar even alle gekheid op een stokje. Het is inderdaad een historisch moment vandaag, omdat we eigenlijk in een hele korte tijd... nu aan onze leden voorleggen, zien jullie het zitten om gezamenlijk met één lijst, met één programma, één lijsttrekker dit te gaan doen. Maar dat zat er natuurlijk al wel een tijdje aan te komen, hè? Die draaiboeken, lagen die al klaar? Die lagen zeker klaar. Dus wij zagen vanaf woensdag aankomen dat Mark Rutte inderdaad koos voor zijn eigen belang boven het landsbelang. En dat er een crisis dreigde. Toen zijn we meteen gaan zitten. Maar we hebben wel in een ongekende snelheid samengewerkt. Ja. En het feit dat onze partijbesturen gistermiddag de knoop hebben doorgehakt, maandag, dus morgenochtend, onze leden kunnen voorleggen om dat mandaat op te halen, om inderdaad voor één lijst te gaan. Dat is vrij ongekend. Ja. Maar ik denk ook noodzakelijk in een politiek landschap waar veel geruzied wordt, heel veel wantrouwen is. En dat wij juist zeggen, wij werken samen, wij vertrouwen elkaar en wij bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Maar toch, ik las in de Groene Amsterdammer een stuk, volgens mij was het in februari, daar werd toch ook al gezegd, stel dat het kabinet valt, dan moeten wij zo snel mogelijk de leden raadplegen. Dus er is wel een beetje rekening mee gehouden. De mogelijkheid werd gezien. Zeker, de mogelijkheid werd gezien. En vorig jaar natuurlijk is een hele belangrijke stap gezet. Was juni, dus meer dan een jaar geleden hebben de leden ook is er een referendum geweest. Ze hebben toen gezegd, we willen graag dat er één lijst voor de Eerste Kamer kwam. Die is er nu sinds maart. En we hebben toen sindsdien ook echt de rekening mee gehouden dat de volgende stap voor de Tweede Kamerverkiezingen, daarvan weet je nooit wanneer die Tweede Kamerverkiezingen zijn. We wisten dat het kabinet instabiel was. Want er werd al 2 jaar eigenlijk niet geregeerd. Alles werd vooruitgeschoven. Er was iedere keer ruzie. Dus je wist dat ze een keer gingen vallen. De vraag was alleen wanneer. Dus we waren zeker voorbereid. Ja, goed. Het kabinet is nu gevallen. Jullie gaan een motie van wantrouwen indienen tegen demissionair premier Rutte. Waarom? Want hij is toch al demissionair? Ja, het punt is niet of hij demissionair is of niet. Maar we vinden dat hij niet langer premier van Nederland kan zijn. En dat is per direct. En dat heeft er alles mee te maken dat hij moedwillig nu zijn kabinet heeft laten vallen op een onderwerp waar nu helemaal geen acuut probleem speelt, wat voor zijn partij heel belangrijk is. En daarmee had de politieke verhouding al op scherp gezet. Ja. Zeker sinds het 1 april debat 2 jaar geleden. Ja. Het wantrouwen is heel groot. Maar wat schiet u ermee op? Vraag ik mij af. Wat wij graag willen is dat er rust in Den Haag moet weer. Er moet weer wat rust komen. En dan in moet Den hij Haag. Weg, anders kan er geen rust komen. Omdat wat er nodig is dat de problemen die liggen zijn enorm groot. Nog steeds op klimaat en bijvoorbeeld op de aanpak van de koopkrachtcrisis die voor ons ligt voor september. En daarvoor zou het goed zijn als er iemand van buiten komt. Een zakenpremier met wat meer afstand tot de praktijk. En zakenpremier, aan wie moet ik dan denken? Wat voor type dan? Ik snap wel dat er geen namen... Nee, dat is het gesprek dat we met elkaar kunnen voeren. Maar helder is, er is nu een einde aan een tijdperk. En Mark Rutte is uitgeregeerd. Maar wat voor type persoon iemand zou dat moeten zijn? Met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Een grote staat van dienst, maar geen partijpolitieke kleur. En iemand bestaat met afstand... Hij of zij bestaat zeker. Bijna iedereen heeft toch wel een politieke kleur? Nou, maar waar het om gaat is zeker. En dat is ook goed. Het gaat erover dat het niet iemand is die nu vanuit een bepaald partijpolitiek belang denkt. Want dat heeft de afgelopen tijd al Rempjes. Veel te veel gespeeld. daar zou je aan kunnen denken. Maar er zijn zeker ook nog andere mensen aan wie je kan denken. Maar misschien zeggen alle VVD'ers dan wel in het demissionaire kabinet, we stoppen ermee. allemaal dan uit solidariteit? Nou, ik heb veel VVD-ministers gehoord dat ze juist zeggen, we zijn zeer gemotiveerd om onze taak af te maken, onze verantwoordelijkheid te nemen. En ik zou het heel erg aanjuichen. Dat is een verkeerd woord. Je snapt wat ik bedoel. Ja, dat mag ik graag doen. Maar ik wil Erik van den Burg, laat hem zijn taak afmaken. Ja, als het gaat om de spreidingswet. Of Christine van der Wal, als het gaat over landbouw en stikstof. Stel nou dat zij zeggen, ja, als Mark Rutte weg moet, dan zijn we solidair. Want dat bestaat natuurlijk ook solidariteit in zo'n partij. Maar kijk, het hele punt nu, kijk, en dat vind ik mooi. Maar ik neem wel een risico, bedoel. Ja, maar ik vind, wat ik mooi vind aan onze samenwerking nu, van tussen de PvdA en GroenLinks, is dat wij over ons eigen partijpolitieke belang heen zijn gestapt. En ja, ze kunnen solidair zijn met de premier, maar ik vraag van die mensen om solidair te zijn met Nederland. Het is in het belang van Nederland dat zij wel degelijk op hun post blijven. Wij vragen van hen helemaal niet om op te stappen. Precies van de Burg of van de Wal of al die andere ministers. Blijf gewoon je werk doen. Maar een minister-president die moedwillig zo'n crisis heeft georchestreerd, daarvoor is het einde verhaal. En is het, zou hij er goed aan doen om zijn taken neer te leggen? Nou ja, de politieke angel moet eruit. Want als die politieke angel er niet uitgaat, dan zijn we de komende maanden alleen maar bezig met een strijdtoneel. Ja. Zelf mevrouw minister Kaag heeft al aangegeven, het is onverantwoord dat hier is gebeurd. Ja. Pieter Heerma, woordvoerder, de voorman van het CDA. Dat hebben we allemaal al gehad, al die reacties. Nee, maar hij zei roekeloos. Dus het wantrouwen zit ook diep verankerd daarin. Ja. En wil je zorgen dat we dit land nog vooruit komen, niet tot stilstand, dan is dit een oplossing die daaraan kan bijdragen. En laten we dat dan ook doen. Oké, zo denken jullie erover. Dan, we gaan zien hoe dat afloopt. Dan nog even over die samenwerking, want die is niet altijd evident. Hè? Je hoort natuurlijk her en der kritiek onder de leden. Ik zag net bij Nieuwsuur ook al een paar mensen. En dan wordt er gezegd, de idealen zijn misschien wel hetzelfde, maar de prioriteiten liggen toch anders. Of ze zeggen, je kunt niet groen doen als je rood staat. Dan denk ik, dat is nog niet overal gesneden koek, toch? Hoe die leden samen gaan. Het grappige is dat we de afgelopen maanden heel veel ledengesprekken hebben gevoerd. En dat je dan juist ziet dat het heel moeilijk te onderscheiden is. Wie is er nou precies GroenLinks'er en wie is er nou precies PvdA'er? Maar helder is dat onze samenwerking juist zorgt dat je de standpunten aanscherpt. Dat je komt met een verhaal die toekomst biedt aan mensen. Als je kijkt, wat is nu de arbeider? Ja, dat zijn jonge vrouwen veelal met een lagere opleiding. Zij zijn de arbeider van nu. Ze kunnen geen huis vinden. Dat zijn de jongeren. Dus als we die krachten bundelen, kunnen we juist perspectief en hoop bieden voor die mensen. Ik begrijp dat jullie er zo over denken. Maar als je nou kijkt, de provinciale statenverkiezingen, gingen jullie met een gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamer die strijd aan. Werden jullie de één na grootste. Maar als we die Eerste Kamer even loslaten en inzoomen op die provincies, dan bleek dat die liefde tussen de partijen nog niet altijd even groot was. In Friesland is de PvdA gaan onderhandelen voor een coalitie, maar de GroenLinks zat er niet bij. In Groningen, Drenthe en Limburg zit er inmiddels een college met de PvdA. Daar zit GroenLinks dan ook niet bij. Dan denk ik, ja, op dat niveau gaan ze dus niet nog samen optrekken. Maakt niet uit. Jullie zijn nu één. Precies, daarom maakt het niet uit. Nee, maar laat ik daar twee dingen van zeggen. Ja. Allereerst, we hebben gezegd vorig jaar, we gaan met één gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. Mm-hmm. Niet in de provincies. En daarom is dit ook geen fusie wat we voorleggen aan de leden, maar een samenwerking op landelijk niveau, zodat we met één lijst de verkiezingen blijven kunnen. Er blijven twee partijen bestaan. En wat ze in de provincie doen of lokaal, dat zijn afdelingen, zijn democratische afdelingen. Nee, het blijkt wel dat niet altijd weten. Dat we zeggen, soms zit dan GroenLinks erin en PvdA weer niet enzovoort. En daarom een tweede punt. Ja. Ik ga niet wegpoetsen dat er inderdaad prioriteitsverschillen zijn of dat er door leden ergens anders tegenaan wordt gekeken. Maar wat ik denk dat nu zo cruciaal is dat er twee politieke partijen die zeggen, het is niet dat we het met alles met elkaar eens zijn, maar het is van het allergrootste belang dat we de versplintering in dit land tegengaan. En dat we van die 20 partijen die nu in het parlement zitten, dat we proberen echt weer een stevig links blok te maken. En dat is wat we nu aan doen, een verenigd links. Maar waarom maak je er nou niet meteen één partij van? Dan denk ik, hebben we dat allemaal gehad. Omdat we dan vooral bezig zijn met wat moet het logo kleur worden, wat is de nieuwe naam. We hebben al zitten brainstormen, maar dat valt nog niet mee. Nee, maar dat is leuk om te doen. Maar dit is gewoon een stap die nu gezet gaat worden. Dit is ook wat we met onze leden hebben afgesproken. En weet je, jij noemt de provincies op waar ze niet samenwerken. En ik vind het verrassend. Veel provincies waar ze wel samenwerken. Ook provincies waar ik het eerlijk gezegd niet per se van had verwacht, zoals Overijssel. Dus met andere woorden, is het glas half vol of half leeg. Nou ja, jullie verwachten ik toch wel. Ik denk meer dan half vol. Ja, ik heb begrepen dat toch iets van 70-80% van de leden hier wel achter staat dat het de verwachting is, toch? Nou ja, dat is precies wat mijn stelling onderschrijft. Maar we moeten niet jinxen, hè? Nee. Het is nog steeds een referendum. Dus, dat gaan we ook niet doen. Nee. Hebben jullie zelf al zitten nadenken over de naam? Vast wel. Of je had zitten nadenken over de naam? Nee. Nee, maar ik snap wel dat je geen naam nog hebt, maar dat je erover nadenkt dat je gaat zitten brainstormen. Nee, maar we zijn gewoon de combinatie PvdA, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dat en daar gaan we niet, mee, daarmee gaan we de verkiezingen in. Maar wat ik nou hoop, en dat is in ieder geval mijn vaste voornemen, dat is heel vaak in interviews, dit klinkt niet of kan dat plan niet simpeler. En ik heb me één ding heel erg voorgenomen sinds 2021. Ja. Dan heb ik de verkiezingen behoorlijk verloren. Ik ga me van al dat soort zaken nooit meer iets aantrekken. Ik ga doen waar ik in geloof. En ik geloof in deze samenwerking. Ik geloof in dat we moeten vertellen en doen wat nodig is voor Nederland. En of dat nou populair is of niet, dit is het. Nou ja, je hoopt natuurlijk dat het populair wordt. Ja, maar of het dat nou is of niet, nou ja, maar ik denk dat veel mensen snakken ook gewoon naar een andere koers voor Nederland. Weet je, zij zijn bezig met hun boodschappen. Zij zijn bezig, kan ik mijn dochter een huis? Kan ik zelf een huis? Hoe ziet de toekomst van onze kinderen eruit qua klimaat? En ik wil iets doen voor het klimaat, maar kan ik het zelf ook betalen? Of gaan we alleen voor de grote fossiele bedrijven? Kortom, dezelfde vraagstukken en die gewoon op oplossing vragen en een beetje een leuke toekomst. Ja, een leuke toekomst. Nog één vraag en dan zijn jullie van me af. Dat is een belofte. Ja, is een belofte. Mijn belofte. Okay. De Groene, ik zei het al, dat stuk, dat heb ik nog even na zitten lezen. Dus als voorbereiding op dit gesprek. En daar ging het dan over die kabinetsval op het eind. En daar stond toen, als ze na een kabinetsval kiezen voor de gezamenlijke lijst, dan kunnen ze niet meer terug. Dat is zo, hè? Jullie zijn echt wel voorbij het point of no return, toch? Okay, dit kan niet meer terug. Ik wil niet terug. Ik wil niet terug. Maar, jij ook niet. Maar, alles, nee. maar alles, alles kan in het leven. Dus je kan niet meer terug, bestaat niet. De vraag is, wil je terug of wil je niet terug? Ik zal je even helpen terug. Met je rondje volmaken. Je begon met een verloving. Een huwelijk start je ook niet. Omdat je denkt, het moet kapot. Je kunt niks uitsluiten in het leven. Maar we starten hier wel mee omdat we er volle overtuiging in geloven. Ja. En we hopen dat de leden hierin meegaan. En zodat we echt iets nieuws kunnen doen. Andere koers en dat is nodig. Jullie stralen dat ook helemaal uit. Dankjewel. Adje Kuiken, nog PvdA, Jesse Klaver, nog van GroenLinks. Fijn dat jullie even naar de studio wilden komen om ons te voor te staan. Goeienacht. Goeienacht. Now that she's gone, I've been loving that woman too long. There's no place to go, cause my friends have all moved. Got nothing but setting the sun. Got tired of crying. Guess I'm moving on. I'll just die before I go home. Place is untidy, that's cause I ain't done my dirt. I just grown tired of thinking. Got tired of crying. Guess I'm moving all alone. Titel is echt toevallig, hoor, na dat gesprek met Adje Kuiken. Jesse Klaver, ja. Move on alone. Ik denk opeens, dat is een beetje gek. Jethro Tull. Goed, officieel begint de NAVO-top pas dinsdag. Maar morgen is het al een spannende dag in veel nieuws waar die top wordt gehouden. De laatste voorbereidingen worden getroffen. En NAVO-chef Stoltenberg spreekt met de leiders van Turkije en Zweden om de Zweedse toetreding aan de NAVO een stap dichterbij te brengen voor iedereen arriveert. Kortom, het borrelt daar in Litouwen. Goedenavond, Adagia Stoetman, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Goedenavond. Ja, u gaat ons helpen om de aankomende week een beetje beter te begrijpen. U reist ook naar Litouwen morgen, hè? Ja, dat klopt. Morgenochtend zit ik in het vliegtuig naar Vilnius. Ja, vlakbij Oekraïne en Rusland. Dat zal niet toevallig zijn. Nee, er zit natuurlijk wel enige symboliek achter de keuze voor deze plaats, voor deze top. De Baltische staten hebben zich natuurlijk altijd al behoorlijk bedreigd gevoeld door Rusland. En het feit dat de NAVO heeft besloten om dan deze top in Vilnius te houden, ja, dat heeft wel enige vorm van betekenis, ja. Zeker. Er is al veel gesproken de afgelopen weken, hè, dat deze NAVO-top zo belangrijk is voor onder andere Oekraïne. Kunt u nog eens uitleggen waarom dat zo is? Nou, er staan natuurlijk een heleboel dingen op de NAVO-agenda, maar bovenaan de agenda staat natuurlijk de situatie in Oekraïne. Er zal onder andere gesproken worden over de militaire steun aan Oekraïne voor de komende tijd, maar er zal ook gesproken worden over de politieke steun aan Oekraïne. En dan in het bijzonder over wat het toekomstige pad voor Oekraïne in relatie tot de NAVO moet zijn. Er wordt veel gesproken over een toekomstig lidmaatschap van het land. Dus dat staat zeker hoog op de agenda de aankomende dagen. Ja, en wat zou zo'n stap kunnen zijn? Nou, ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat de NAVO Oekraïne op dit moment uit gaat nodigen om lid te worden van de NAVO. Daarvoor is er veel te veel verdeeldheid onder de NAVO-bondgenootschappen. Wel hebben ze gezegd dat de rechtmatige plek van Oekraïne in de NAVO is. Dat is door meerdere wereldleiders bevestigd. Maar niet zolang het land nog in oorlog is. Dus wat ik wel verwacht te gaan zien is dat Oekraïne of dat de NAVO-landen weer dat statement gaan bevestigen van Oekraïne mag ooit lid worden van de NAVO. En ze zullen daartoe stappen zetten, bijvoorbeeld door het oprichten van een NATO-Ukraine Council. En dat betekent dat een delegatie vaker mag aansluiten? Nou, dat betekent, nu is er een NAVO-Oekraïne-commissie en een NAVO-Oekraïne-council is daar net een stapje boven, waardoor Oekraïne als een volwaardig lid van de NAVO-Oekraïne-council wordt beschouwd. En dan mag het ook zelf dingen agenderen in de vorm van die council. Dus dan krijgt het iets meer body, om het maar zo te zeggen. Ja, en zouden er nog meer concrete toezeggingen kunnen komen over militaire hulp bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat op militair vlak er ook bevestigd zal worden dat we Oekraïne zullen blijven steunen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we een concrete boodschap uitdragen dat die steun ook zal blijven, dat die niet zal gaan afnemen, onafhankelijk van wat er gaat gebeuren. En daar moeten de NAVO-landen ook echt achter gaan staan. En er moet meer van hetzelfde worden geleverd als wat er al wordt gedaan. En daarnaast zal in de nabije toekomst ook gekeken moeten worden naar wat er potentieel nog meer geleverd kan gaan worden. Ja. Voordat die oorlog uitbrak, was het grootste discussiepunt bij die lidstaten of alle landen wel voldeden aan de NAVO-norm van 2% van het bruto van het BBP. Ja, hoe heet het? Wat is het ook weer BBP? Bruto binnenlands product, dat is ja. Het. Ja, ik doe die vraag even opnieuw. Voordat die oorlog in Oekraïne uitbrak, was het grootste discussiepunt bij de lidstaten of alle landen wel voldeden aan die NAVO-norm, hè, van 2% van het bruto binnenlands product. Daar hoor je nooit meer iemand over. Hoe is dat? Voldoet iedereen inmiddels aan die 2%? Nou, daar hoor je zeker nog wel wat over. En dat staat ook de komende dagen in Vilnius hoog op de agenda. Oh, toch wel? Ja, zeker. In Wales is in 2014 die afspraak gemaakt van we gaan streven naar die 2% van het bruto nationaal product. Nou, op dit moment, in 2023, is de verwachting dat 11 lidstaten daaraan zullen gaan voldoen. 11 van de 31, dat betekent dat er nog 20 niet aan voldoen. Er zal op de NAVO-top in Vilnius een nieuwe afspraak worden gemaakt. En de verwachting is dat de taal van die afspraak een stuk strenger zal gaan zijn. En dat 2% daar echt als een minimum wordt beschouwd. En zit Nederland daar al aan? Nee, op dit moment zit Nederland daar nog niet aan. In 2023 is de verwachting dat Nederland ongeveer 1,7% van het BNP aan defensie zal uitgeven. En voor 2024 en voor 2025 wordt verwacht dat ze de 2%-norm wel gaan halen. Maar daar zit een belangrijke kanttekening bij. Want als de economische groei, zoals die nu wordt voorspeld, zich doorzet, dan is de kans groot dat zelfs in 2024 en in 2025 Nederland iets onder die 2%-norm uitkomt. En dat wordt nu geschat op 1,99, 1,97. En dan het hete hangijzer van morgen. De president, Turkse president Erdogan ontmoet de Zweedse president Kristersson. Nou ja, Turkije blokkeert tot nu toe een Zweedse toetreding. Donderdag was er ook al een ontmoeting tussen beide landen. Hoe belangrijk is het voor de NAVO dat Zweden nu snel toetreedt? Nou, ik denk dat het belangrijkste voordeel van een toetreding van Zweden is dat Zweden een hele belangrijke strategische ligging heeft rondom de Baltische Zee. En dat is voor de NAVO gewoon ontzettend belangrijk. Want als Zweden lid wordt, dan is de hele Baltische Zee omringd door NAVO-landen. Met uitzondering van Kaliningrad en het stukje bij Sint-Petersburg. En dat is natuurlijk een ontzettend goede uitgangspositie voor je verdediging. En voor de verdediging van het grondgebied. Ja. En daarnaast heeft Zweden ook een ontzettend geavanceerd leger. En sluit het al heel goed aan op de NAVO-systemen. Ja, u bent niet bij de besprekingen natuurlijk. Maar denkt u dat de druk vanuit de NAVO zo groot wordt dat Turkije het wel zal toestaan? Nou, ik vind dat heel lastig om dat nu al te zeggen. Ik zie wel dat Zweden de nodige stappen heeft gezet om de Turkse zorgen om daar recht aan te doen. Dus het heeft antiterrorismewetten aangenomen. Ja. Het heeft van de week nog een Koerdisch iemand veroordeeld op verdenking van financiering van de PKK. Ja. Dus het zet wel de nodige stappen. Ja, nou, ik begreep dat Biden vanavond nog met Erdogan heeft gebeld. Dus durft u er een wetje van te maken? Ik durf er geen wetje van te maken, maar het zou wel een groot succes zijn als deze week duidelijk wordt dat Erdogan toch groen licht gaat geven. Oké, dankjewel. Adagia Stoetman van Instituut Klingendaal. Tim Knol met Soldier On. In Nederland zijn we er druk mee bezig. Het slavernijverleden. Koning Willem-Alexander heeft er zijn excuus voor aangeboden. En een heel jaar lang gaan we die geschiedenis herdenken. En ook hierna is het de bedoeling dat dit hoofdstuk een stevige plaats krijgt in ons algemeen bewustzijn. Maar hoe zit het met andere landen? Bijvoorbeeld Portugal. Dat weet correspondent Edwin Winkels. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, Mika. Ja, goedenavond. Wat voor rol heeft Portugal eigenlijk gespeeld in dat, met die slavernij? Ze waren de eerste, toch? Ja, heel groot. Portugal mag in deze serie op het oog absoluut niet ontbreken. Het is het land wat verreweg de meeste slaven heeft verhandeld. Er wordt gezegd over de hele wereld waait ongeveer 12 miljoen vier eeuwen lang. En daarvan kwam de helft voor rekening van Portugal, zo'n 6 miljoen. Mm. En ze waren inderdaad de eerste, was al in 1441... dat Portugal, dat al actief was in Afrika, de eerste slaven kocht in Benin aan de West-Afrikaanse kust. En die werden naar Lagos gebracht. Mensen die Algarve op vakantie gaan, die kennen dat. Het zuidwestpunt van de Algarve. En dat zou uitgroeien, die plaats, tot een van de grootste transportplaatsen voor slaven. Zowel naar Amerika, maar ook, en dat is wel bijzonder in het geval van Portugal, naar Portugal zelf. Heel anders dan veel andere landen, zoals Engeland, Frankrijk, Nederland ook, werden in aanvankelijk Portugal heel veel, de meeste slaven voor gebruik, tussen aanhalingstekens, in eigen land aangewend. Daar kwamen ze in de huishouding voor hard werk op het land. En de kronieken uit die tijd, die spreken ook van Lissabon bijvoorbeeld als een zwarte stad. Liep helemaal vol met slaven. En pas daarna, en later in die 15e eeuw, begonnen de ontdekkingsreizen. Mm-hmm. Ontdekte Portugal maakte kolonies. Ja, en van Azië, Macau, via Afrika, Mozambique, Angola, tot Zuid-Amerika, Brazilië. En ook in die landen zelf werden slaven gemaakt. Het is niet alleen Afrikanen die tot slaven werden gemaakt door Portugal, maar ook bijvoorbeeld Chinezen uit Macau. Barbarijnen aan de kust van Marokko en Algerije vooral. En ook de oorspronkelijke Indianen in Brazilië. Ja, en dan zou je denken, ze zijn er ook mee bezig. Is dat ook zo, net zoals in Nederland? Zit er ook een soort schaamte? Nee. Ja, je zou denken, ja, dat Nederland die bewustwording de laatste jaren enorm is geworden natuurlijk. Hè. Dat heeft ook op zich laten wachten. Mm-hmm. Maar een beetje hetzelfde als buurland Spanje. En in beide landen komt het een beetje door, ook door de eigen recente geschiedenis. Portugal heeft natuurlijk een dictatuur gehad van kolonel Salazar tussen 1932 en 1974. De geschiedenisboekjes op school en op tv, er werd gerept over de grote wereldmacht die Portugal was. Al het positieve dat Portugal het goede werk had verricht in de andere wereld. Ja. Zeehelden. De cultuur. Kijk, wat wij hebben natuurlijk ook heel lang hebben wij de zeehelden vereerd. Michiel de Ruiter, de Gouden Eeuw. Ja. Maar goed, nu is het besef gekomen van ja, die rijkdom kwam wel ergens vandaan. Maar dat besef is er in Portugal dus nog niet. Heel af en toe is een klein beetje debat. Bijvoorbeeld in Lissabon in 2018 werd besloten om een monument op te richten ter herinnering aan de slaven. Maar dat zou voor 2020 klaar moeten zijn aan de oevers van de Taag. En er staat er nog steeds debat over, want de gemeente wil het eigenlijk niet zeggen. Nee, we willen liever een museum over de ontdekkingsreizen, et cetera, van Portugal. En daarin ruimen we dan een zaal in over de slavernij. En ja, de beweging die bezig zijn met die slavernij, ja, dan wordt het weer verstopt in een grote museum. Ja. We willen gewoon een eigen monument. Bijvoorbeeld bijzonder, die gemeente, het stadhuis van Lissabon, staat op de plaats waarin Lissabon de grote slavenmarkt was. Maar er is ook geen enkel plakkaat of wat dan ook, of enige herinnering aan wat er was. Enig in Portugal is terug naar Lagos, waar het begon. Daar is een gebouw, de Mercado de Escravos, de slavenmarkt, dat nu sinds 2016 een officieel monument is, waar in het klein toch dat slavernijverleden wordt herdacht. Maar ik zei, het is echt minimaal, zeker als je vergelijkt met Nederland en ook wat inmiddels in Engeland gebeurt bijvoorbeeld. Ja. Nou begreep ik dat de president van Portugal, de Sousa, het wel heeft gehad over excuses aanbieden. Het is nog niet gebeurd, maar hij heeft het er wel over gehad. En hoe is daar toen op gereageerd? Dat is wel een stap. Maar dan kijk je de kranten en de reacties de dag erna. Het was een toespraak denk ik van de Anjer-revolutie, die het einde van die dictatuur betekende. En ja, ook daarop kwam eigenlijk helemaal geen reactie. Hij zei het voor in aanwezigheid van president Lula uit Brazilië, die daar natuurlijk ook enorm mee bezig is, omdat Brazilië een kolonie van Portugal was. Maar de Sousa zei ook wel, hij zei ook dat positieve. Ja, wij hebben toch wel culturen en de talen overal gebracht. Maar hij zei toch ook dat onze ontdekkingsreizen hebben ook gewoon voor iets heel negatiefs gezorgd. Dat was de slavernij, was gewoon een misbruik van de oorspronkelijke bevolking. En En wat voor moeite zou het ons eigenlijk kosten om die excuses aan te bieden? En dat is voor hem ja, een soort oproep aan de regering ook, van doe hier iets mee. Ja. Maar sindsdien, we hebben het over april, is het stilgebleven. En aan de andere kant zegt Portugal ook, ja, hey, wij waren wel het allereerste land van allemaal dat de slavernij afschafte. Dat was in 1761. Maar wat ze er dan niet bij zeggen is dat dat slechts een gedeeltelijke afschaffing was. Dat er geen huisslaven in Portugal meer mochten zijn. En dat ook bijvoorbeeld de inheemse bevolking in Brazilië niet meer tot slaaf gemaakt mocht worden. Maar intussen bleven ze gewoon bezig met alle zwarte mensen uit Afrika te verhandelen. En naar de suikerrietplantages in vooral Brazilië te brengen. En de echte afschaffing was dus later. Die was pas in de 19e. Ja, 1869, zoals in de meeste andere landen, kwam de officiële afschaffing ook voor Portugal inderdaad. Hey, nog even Edwin, ja, Spanje is ook al langs geweest. Zit er verschil tussen Spanje en Portugal en hoe ze naar dat slavernijverleden kijken? Ja, het grote verschil is dat je in Portugal dus veel meer afstammelingen hebt van de slaven. Je hebt ook een vereniging van afstammelingen van Afrikaanse slaven die toch wel steeds probeert aandacht te trekken, al hebben ze nog niet veel succes. En in Spanje heb je dat nauwelijks. Die hadden alleen de slavenhandel met de Cariben, vanuit Afrika naar de Cariben. En daarvan zijn er bijna niemand in Spanje achtergebleven. En ja, eigenlijk wat ik net al zei, ze hebben allebei ook hetzelfde. Ja. Dat in hun moeilijke geschiedenis ze toch veel meer bezig zijn met het recente in het reinen komen. Ja. Met de dictatuur die ze vorige eeuw hebben gehad. Ja. En nog niet aan toe zijn lijken om verder terug in de geschiedenis te kijken. En dat ze eigenlijk ook niet willen dat voor hun toch veel hele heroïsche verleden van ontdekkingen van Amerika dat wordt bezoedeld door negatieve gedachten. Ja, ik begrijp het. Dankjewel, Edwin Winkels. We gaan verder met het laatste onderwerp. En het laatste onderwerp zit bij mij in de studio. Wat heerlijk, Steve, dat je gekomen bent. Steve de Jong is het namelijk. Die naam zoomt al een tijdje door het land. De theatermaker kreeg lovende kritieken voor veel producties. Operetta Land, De Dappere Soldaat en Steve's O-Show. En morgen krijgt hij als kers op de taart de Johan Kaartprijs. En dat is een prijs voor mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlands theateramusement. Goedenavond, Steve de Jong. Ja, goedenavond. Nou, je zit te stralen, want het is een mooie prijs. Ja, dat is prachtig. Als je ziet wie die allemaal gewonnen heeft. Ja, dat is een bijzonder rijtje waar ik tussen mag staan. Ja, Brigitte Kaandorp kreeg hem vorig jaar. Nou ja, bijvoorbeeld ook André van Duin heeft hem gekregen. En Plien en Bianca. Maar vorig jaar, Brigitte Kaandorp, heb je wel eens gedacht toen van ook, misschien zou ik hem ook wel? Nee, eigenlijk in geen moment. Nou ja, willen, maar het is niet in me opgekomen. Ik was erbij toen Brigitte hem kreeg toevallig. Dat vond ik al zo leuk, dat ik daarbij zo'n uitreiking kon zijn. Daar was je al tevreden over. Daar was ik eigenlijk al tevreden mee. Maar ben je toch bescheiden, Steve? Nou, ik had er helemaal niet over nagedacht dat ik die prijs misschien ooit zou krijgen. Nou, maar goed, je hebt dus veel lovende recensies gekregen, volle zalen. Heel veel mensen zeggen, ik kon geen kaartje meer krijgen voor het operettalent. Hoe heb je dat beleefd? Ja, het was. Ik heb echt een heel erg bijzonder jaar wat dat betreft achter de rug. Opeens, dit afgelopen jaar is alles samengekomen. Allemaal dingen waarvan ik dacht, nou, dat wil ik ooit nog eens doen. Kreeg ik opeens de kans voor. Ik moest ook alles in elkaar manoeuvreren qua tijd om het voor elkaar te kunnen krijgen. Ja, en dat was ook gewoon heerlijk natuurlijk. Als mensen, een run op kaarten, dat is natuurlijk heerlijk voor mij. Nou ja, voor dat operetta-land dus. Dan dacht ik, dat is dan een stuk in een genre waar we in Nederland niet heel groot in zijn, die operette, toch? Nee. Dat was totaal weggezakt, laat dat eerlijk is helemaal, zijn. Ja, dat is. En het was ooit best wel groot. Ja. Het is natuurlijk nooit een heel erg genre geweest van Nederland. Maar het was op zich ook in het verenigingsleven heel groot. Maar de afgelopen jaren is dat allemaal verdwenen. En toch dacht jij, dat vind ik een aantrekkelijke theatervorm. Ja. Ja, dat is bij mij. Ik heb het bij toeval ontdekt. Hè, met een aantal LP's die ik had, die van mijn grootouders waren. Dat waren operetteplaten. En toen ik dat hoorde, dacht ik, maar dit is prachtige muziek. Welke muziek was dat dan? Ja, dat was het eerste wat ik hoorde was het Wolga-lied bijvoorbeeld. Van Frans de Haar, gezongen door Marco Bakker. Nou ja, daar kan je niet omheen. Nee. En ik vond het echt prachtig. En toen dacht ik, wat is dat voor genre? En het is eigenlijk heel onduidelijk. Kijk, opera of musical, daar heeft iedereen wel een beeld van. En operette, dat is altijd een beetje, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is dus heel moeilijk, maar dat ik er zo leuk aan vind, ja. Dat wist ik zelf ook niet precies. Dus ik kan het helemaal uitvinden wat ik denk dat operette moet zijn. Ja, je kan het genre opnieuw uitvinden, ja. Eigenlijk, ja. Want en dat geeft natuurlijk vrijheid. Welke mogelijkheden voelde je dan dat je die kreeg? Nou, Ik hield heel erg van opera. En dat is zo groots natuurlijk, wordt dat geproduceerd. Ja. En ik stond nog helemaal aan het begin. Ik had niks. En toen dacht ik, ja, dat krijg ik natuurlijk nooit voor mekaar. Zo'n opera maken. Nee. En die operette, dacht ik, nou ja, je komt met een pianootje, heb je toch muziek. En ik ga zelf wel zingen. En ik maak zelf wel een decoortje erbij. Ja. En het is vooral de wereld van de romantiek. Het sprookje waar die operette bekend om staat. En daar kan je natuurlijk helemaal in verliezen en in duiken. Precies, het is gewoon wat luchtiger dan de opera. Het is ook altijd een happy end volgens mij bij een operette. De meeste wel. Terwijl bij opera's toch veel mensen van daken springen en zichzelf om het leven brengen en weet ik wat allemaal nog meer. Je hebt natuurlijk bij de opera kan er best wel per acte een aantal sterfscènes zich hebben voorgedaan. Bij operette kan dat niet? Er zit echt heel weinig sterfscènes in operette, ja. Goed. Je kreeg dus de kans om in de Stopera iets te maken. Hè? Terwijl je hiervoor natuurlijk in veel kleinere theaters werkte. En je kon ook gebruik maken van hun atelier. Ja dat was waanzinnig. Kijk, ik heb zelf mijn decors die ik daarvoor maakte, hadden altijd het maximale afmeting was de afmeting van mijn werkruimte. Hoger dan dat kon ik. Karton, hè, ook. Allemaal papier, ja. Karton in elkaar geknutseld. En daar, ja, dat podium, dat is 16 meter breed of 18. En het is 8 meter hoog. En ik zei, ja, ik wil wel dat het die kartonnen uitstraling blijft hebben. Alsof het door handen gemaakt is. Of, nou, niet alsof, het moet door handen gemaakt. En toen gingen we dat met z'n allen uitproberen. En in dat decor werd het gemaakt en het lukte. En hoe vonden die mensen van het atelier dat ze opeens hele grote kartonnen decors moesten gaan maken. Ja, volgens mij hartstikke leuk. Ja. Goed, en de fiets in de lucht. Ja, ik heb de voorstelling gezien. Dat was natuurlijk ook. Ja, ik daar begint het mee. Dat is natuurlijk al helemaal. Dat is gewoon een circus. Nou ja, toen ik dat mocht maken, kreeg ik een rondleiding in het theater en op toneel. Ja. En werd me uitgelegd wat allemaal mogelijk was. Ja. Met vloeren die op en neer konden en wat er allemaal in de lucht. Ik heb het allemaal gebruikt. Ja, geweldig. de Dappere Soldaat, hè, is een andere voorstelling, kleinere voorstelling. Daar gaan we een klein stukje uit horen. Al is mijn leven, is mijn lot. En ik verdien. Was dat ook een soort operette? Ja. Ja. Maar goed, dat maakt het nog niet speciaal eenvoudiger natuurlijk. Hè? Als het kleiner is. Want je moet alles dan zelf doen. Ja, en de Dappere Soldaat is een van oorsprong Duitse operette. Der Tapfere Soldaat. En natuurlijk groots opgezet stuk. En met een orkest en met wel 10 rollen en een koor. En wij hadden 3 acteurs tot onze beschikking. En ja, een groepje mensen om mee te maken. Ja. Dus dan moet je het in elkaar gaan knutselen. Ja, en dat lukt je dan ook. En je was in Wenen. Dat is toch het Walhalla van de operette. Ja, dat kwam er ook nog eens bij. De Volksoper, daar waar ik natuurlijk heen ging toen ik de operette ontdekte, om voor het eerst een operette te zien. Ja. Maar hoe was dat? Heb je daar iets kunnen laten zien van wat jij doet? Ja. En wat vonden ze daarvan? Want dan denken ze toch van, ja, wat doet die man met ons? Nou, het is wel heel. Kijk, als ik in Nederland, als we hier iets met operette doen, zal niemand zeggen: ja, maar de Dappere Soldaat, dat stuk gaat eigenlijk heel anders. Terwijl in Wenen kennen mensen die operettes natuurlijk. Dus als je daar iets uit de Vledermaus doet en het klopt niet, dan. Of dingen gaan daar zoals ze altijd gaan. Ik heb wij deden een stukje Vledermaus, maar dan met allemaal karton. Ja, van die repertoire stukken, hè? Ja. Oh, ja, en toen zei er toch iemand na afloop tegen mij: waar was de pan? Blijkbaar zit er in die scène in Wenen een vliegende pan door de lucht. Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Ja. Maar dat is het natuurlijk wel. De oud-gedienden kunnen zo nieuw komen als jij wil waarderen. Dat is dus eigenlijk heel leuk. Ik denk, nou ja, Lotte de Beer die de Volksoper daar nu leidt, die wil natuurlijk dat genre ook wel vernieuwen. Het was in Wenen ook wel een beetje. Die heeft jou uitgenodigd. Die heeft mij uitgenodigd. Toen werden ze bij de Stopera hier ook wakker. Ja, toen dacht ze, wacht eens even, volgens mij moeten we hebben. We hebben hier een Nederlandse jongen en die doet het goed in Wenen. Die kunnen wij ook wel eens vragen. Ja, nou ja, ik denk ook, ik heb natuurlijk wel altijd gehoopt, omdat ik ben al 10 jaar met operette bezig. Ik dacht, als de Nationale Opera een keer iets gaat doen, hoop ik wel dat ze bellen. Ja, en dat hebben ze gedaan. Ja. Ga je daar trouwens nog weer een voorstelling maken? Is dat het idee? Zit het in de pijplijn? Nou ja. Of gaat Operetta Land in de reprise? Operetta Land komt denk ik wel terug, maar dat zal nog even duren. Ja. En ja, ik heb natuurlijk plannen. Ja. Maar het is allemaal nog helemaal niet concreet. Nu stoot je door. Nu ga nou ja, ik denk natuurlijk nu, ik heb nu eventjes aan wat kunnen uitproberen. Nou wil ik verder. Ja. Is er een hernieuwde waardering voor het genre? Kun je dat zeggen? Dat idee heb ik wel. Ja. Ik heb wel het idee dat het komt ook steeds, je hoort het steeds meer. Op het festival De Parade bijvoorbeeld waren vorig jaar allerlei operettetjes te zien. De Reisopera en Opera Zuid doen wel eens operettes. Komt dat dan nou alleen door jou of zou er nog iets anders meespelen? Nee, het komt alleen door mij. Nee, maar nee, ik denk gewoon dat de tijd er ook weer klaar voor is. Dat mensen behoefte hebben aan verhalen om eventjes eruit te stappen, even in gewoon onvervalste romantiek geloven. Ja. Want ik bedoel dat als even je helemaal in een andere wereld zijn, ja, want en een leuke wereld. Iets leuks, want er is zoveel gaande, zoveel verontrustends, waardoor je misschien niet meteen denkt, ik ga eens even lekker in de romantiek duiken, maar juist in dat soort tijden willen mensen dat natuurlijk. Ja, als het slecht gaat met de wereld, dan het is ook weer vermaakt worden. Dan gaat het heel goed met de operette. Ja, zo is het wel. Hey, morgen krijg je die prijs. Wordt vast hartstikke leuk. We moeten volgend jaar hebben. Heb je daar nou bijvoorbeeld over nagedacht? Och jee. Nee, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Nee, dat hoeft ook niet. Nee. Nou, het kon zijn dat je denkt, nou, ik zat er vorig jaar en ik heb hem nu. Ja, ik ga gewoon morgen eens even kijken wie er zijn. En dan ga ik er iemand uitzoeken. Ga jij dat eens even doen. Goed, hey, ik hoop dat het een hele leuke dag wordt. Waar gaat het allemaal gebeuren? In Delamar. Okay. En het is voor mij een grote verrassing. Ik weet helemaal niets wat er gaat gebeuren. Nou, wordt vast een leuke dag. Dankjewel, Steef de Jong. Ja, we zijn aan het eind gekomen. Morgen zit hier Chris Keijne. En straks kunt u nog luisteren naar Wat blijft met Lara Billy Rensen. Onder andere aandacht voor Felix de Roy. Dat is een Curaçaose kunstenaar die een grote tentoonstelling heeft in het Stedelijk Museum. Samengesteld door Karel Landvreugd. Daar gaat Lara Billy mee praten. Dag. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris boekhandels hebben we ruime keus. Zoals Bloedmaan van Jo Nesbeu, waarin Harry Hole in een race tegen de klok een seriemoordenaar moet ontmaskeren. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Koop je vakantieboeken lokaal bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie Finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op school. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl.